Välkomna till första podden! Okej. Den här podden ska vi väl typ säga lite vad vi har med oss själva och ja. Vi ska vara lite egoistiska och prata om oss själva. Yep. Nej, men bara så att ni får... Oj, vilken konstig del. Bara så att ni får lära känna oss och... Så här, premiärpodden typ. Ja, precis. Så, ja, Tilde, du kan väl börja prata lite. Ja, ja, jag heter Tilde Rydberg. Och jag bor i Sölve. Med min lilla familj. Typ mamma Jenny... pappa Fredrik och min lillebror Tönt, som stor Tönt, som heter Ville. Ja, sen har jag inte så mycket att säga. Vad brukar jag på fritiden typ? Jag går i skolan as always och sen pluggar, ibland tränar, går ut med hunden. Ja, det är sällan. Ja, det är sällan. Nej, men jag får väl säga något som är lite positivt i alla fall. Ja, bloggar. Ja, du. Jag heter Alice. Jag är 13 år och fyller år i november typ. Och jag bor typ mitt inne i Sölvesborg. Eller typ såhär, centralt. Nej, jag vet inte. Men skitsamma. Jag bor här med min familj. Mamma Paula och pappa Patrik. Och Karl som är storbror. Och Lotta, min lilla syster. Och min hund, Valte. Ja, just det, min hund med Tingo. Såhär twins och hundar. Ja. Jag... på fritiden, vad jag gör då... Då, jag skrattar hela tiden åt allt. det är seriöst. Alla, jag tror inte det är någon som kan ta mig på seriöst. För jag skrattar så mycket. Nej. Men ja, det får man se som positivt. Kanske. ja, vad gör jag? Jag brukar vara med kompisar och blogga. Plugga ibland. Sist dagen innan provet så här brukar jag plugga. Ja. Vad är det mer? Jag lyssnar på Justin. Umgås med Justin på alla sätt jag kan. Ja. Det är väl lite som mig. Och... Ja, vad gjorde vi i sommar? Sommar. Sommar, lovely, lovely sommar. Sommar. Ja, sommar. Det är underbart det. Ja. Ja, vad gjorde vi egentligen? Så. Ni var på Helleviks-lägret. Ja. Typ alla tjejer var på Helleviks-lägret. Det var du med i 2 dagar. Ja, precis. Men jag vill inte gå in på det mer. 2 av 14 dagar. Ja. Vad gjorde vi? Ja, jag var på Börsand. Ja. Jag hatar att man säger börda sand. Ja, det är liksom... Öland. Öland. Man kan säga börda. Alltså börda. Uff, vad... Ja, men det heter ju börda sand. Ja, men man kan säga börda sand. Men börda låter som bara börda. Börda. Om man ska säga börda sand. Ja. Vad gjorde du? Vad gjorde du? Ja, det är så långt. Jag vet inte. Jag typ... Jag var på elevslägret. Och sen så... Alltså jag kommer typ inte ihåg vad man gjorde. Nej. Och det är en sak jag hatar med. Alltså nu typ så här innan. Så, alltså typ nu när det är typ 3 månader kvar till sommarlovet. Man bara, jag ska hitta på så mycket och jag måste göra så himla mycket denna sommaren. Bla bla, jag ska göra bla bla. Och sen så när det väl blir så här. Så sitter man hemma varje dag. Ja, man bara, jaha. Nu då. Plugga? Nej, just det. Nej, det gör man inte. Nej, det gör man inte. Men det är du som gör det. Nej. Man har väl inte ens några läxor på sommarlovet? Nej, nej. Du är efterbliven. Man byter från lärare och allting. Oj, jag ska inte svära. Inga sådana ord. Nej. Oj. Nej, jag kan inte ta det här på seriöst. Nej, inte jag heller. Denna kommer bli jätteflummig och lam, denna podden. Men det får ni faktiskt stå ut med. Ja. Vi är nybörjare. Ja. Så detta kommer gå åt rena rama skogen. Ja. Nej. Hej! Här kommer Carl och ska vara med på den. Åh, vad fina. Han har köpt ner en Florenshorts. Kolla med podden. Alla våra 300 läsare ska... Är så fina? Fan, ja. Ja, helt fina. Hej då! Får du ha lite så gult där inne? Mm. Sverige. Mm. Hej då, podden! Ja, det där var Carl. Puss, puss. Ja, back to reality. Back to reality. Det går faktiskt en låt. Det heter en låt som går så. Gör det. Mm. Back to reality. Nej, jag vet inte. Nej, men vi får se på sommaren. Sommaren! Favorit saker man gör på sommaren. Bada. Bada? Nej, bada. Jag hatar bada. Nej, havet. Var på havet, ja. Stranden. Ja. Äta glass. Och kvällstoppa. Ja, nej. Den dagen, fy fasiken, var den, nej, var bra. Nej, vilken bra. Den, du vet, den när vi första, när vi till första doppet. Åh, första doppet. Ja. Och det var så himla kallt, det var typ -7 grader. Ja, 6 typ. Ja, fy fan vad kallt det var, men vad gör man inte för fina bilder skull? Mm, det blev faktiskt riktigt fina bilder. Mm, men inte var jag var så fin, men då. Nej, men det var inte jag heller, men. Ingen var det. Nej. Eller ju bara ryggar. Ja, som vi står med. De är fina. Mm. Ryggarna är fina. Och sen så vi sov typ i din, ja, vi sov i din stuga. Mm. Vi sov i min sommarstuga i på kvällen i Hällevik. Yeah. Och sen på morgonen så var det så fint väder och det var ganska varmt faktiskt. Alltså detta var typ innan sommarlovet ens hade börjat. Så det var typ kanske en vecka kvar tills sommarlovet började. Och då var vi liksom... Ja, knappt. Som ni har sett de bilderna, det är därför jag är så himla bleka. Utom till som precis hade varit i Grekland. Nej. Ja. Du var tyst. Du var jag får hjärnsläpp, jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Ja, i alla fall. Men det var mysigt. Ja, det var fett kul. Förutom att det var tråkigt att inte Alma var med. Ja, Alma var inte med. Det var tråkigt. Vad gjorde hon ens? Jag vet inte. Jag vet inte heller. Okej, i alla fall. Alla kvällstopp. Alltså, vi tog kvällstopp. Om vi säger att det var 100... Jag var tills brygga. Typ 2 gånger varje vecka. Nej, mer. 4 gånger varje vecka. Ja, det var mycket i alla fall. Och sen var det typ en gång du och någon till var. Och sen var det någon annan och någon annan. Och du var med typ Matilde. Nej, nej, det var Matilde och Alma. Matilde och jag Alma. Jag var typ i utomlands eller något. Ja, just det. Och Ebba. Ebba och Tia och Ebba. Ebba och Tia var. Och sen så typ ingen visste att någon var på tåsbrygga. Och sen så bara möttes vi där. Alla kom typ direkt. Det var ändå... Ja, jag tror inte de fattar. Men... Nej. Men det var ändå en... Det var kul. Kul. Kul grej. Mm. Jag längtar sommaren. Ja, men... Förutom att det är så... Det går så snabbt. Mm. Det är liksom skolan hela tiden. Mm. Men alltså egentligen nu så är det bara... Det är inte så långt kvar egentligen för det är liksom bara... Nu åker jag till Malaga. Ja, Malaga! Jag kommer inte sakna dig. Jo, kommer du visst det. Nej. Jo. Nej. Jo. Nepp. Jo. Nepp. Jättemycket. Okej, kanske. Hallå, jag åker upp tisdag så vi måste göra på dem typ måndag eller någonting. Ja, just det. Ja, men det är andra problem. Skitsamma. Nu har detta är första problemet. Och sen så efter det så har det gått en vecka. Och sen så är det typ bara någon vecka kvar. Och sen så är det påsklov typ. Mm. Eller 1 eller 2 veckor. Sen är det påsklov. Mm. Sen så går vi i skolan typ 3 dagar. Och sen så är vi lediga torsdag, fredag den veckan med. Mm. För det är typ så här fastland. Nej, jag vet inte vad. Det är någonting konstigt. Men det är typ så här majbollen typ. Nej, 1 maj. Eller är det inte det? Nej. Jag vet inte. Det är någon sån religionsgrej och jag är inte bra på det. Så vi glömmer det. Och sen så efter det så är det typ bara... Jag vet inte. Och sen så är det typ bara 1 månad kvar. Jag vet inte. Kanske inte. Maj. Det är nära sommarlovet. Och sen så är det majbollen. Förra året var jättekul. Ja, det får vi göra om igen. Ja. Mm. Det var kul. Mm-mm. Det var kossigt. Ja, sen kan vi ta ändå lite vad vi gjorde på sportlovet. Sportlovet... Det, då, alltså den veckan, det var så fett skönt att vi hade sportlov. Det var så efterlängtat. Ja, så himla skönt. För vi hade haft så mycket prov den veckan innan. Ja, fy fasiken. Och ja, men vi umgicks väldigt mycket med våra kompisar. Väldigt, inte jag, jag var ju dock i Sälen. Ja, just. Det var, jag var i Stöten, som nu några vet. Det är så himla mysigt där. Det är typ 20 minuter från Trysil. Oj, kolla min My Story. Ja. Nu försöker jag berätta lite och nu bara avbryter de mig. Mm. Det ligger typ 20 minuter från Trysil. Ja, och Trysil ligger i Norge. Så det är typ längst upp i Sälen. Stöten ligger. Och ja, inga brutna ben i alla fall. Det var typ huvudsaken. Ja. Ja. Vad gjorde du? Jag var väldigt mycket med våra kompisar. Inte dina kompisar, för du har inga kompisar. Jag skojar bara, har du visst det? Hon har visst det, kompisar. Vi har samma kompisar. Jättemånga. Ja. Skitsamma. Nej, men du var med dem i Olofstaden väl? Ja, jag var med Ebba, Alva. Bygde. Ebba Bygde och som inte blandar ihop alla ebborna nu. Alva. Enberg. Alva Enberg. Oj, pinsamt vänner. Vi sitter och här upprepar. och sen så... ja, då måste jag träffa dem. Och sen så typ, träffar vi typ Olle och Max och Marina med när vi var där. Vilka är det? Några som bor där. Okej. Ja, men Max vet jag nu vem det är. Men, ja. Ja, vad gör du med? Ja, jag har ju väldigt mycket att säga. Jag var där på sportlovet. Jag har ju varit själv. Ja, du gick runt i underställ hela dagen. Ja, alltså det är så mycket kärlek till det. Alltså. Mm. Vad gjorde man mer? Jag var i Malmö med Vilma. Som jag inte har träffat på... Vilma? Typ ett år innan. Nej, ett halvår eller mer typ. Mm. Det var jättelänge sedan i alla fall. Men var det inte ni som typ red med Arne innan? Jo. Och sen när inte du har kvar hästen så blev det väl inte så mycket att ni har gått. Ja. Så var det inte... Ja, så vi var i Malmö och hon sov här och bla bla. Ja, och sen har jag bara levt hemma och chillaxat. Nej, jag typ kollat på film. Som jag alltid gör. Ja. Mm. Serier. Mm, och lyssnar på Justin. Mm. Justin Bieber. Ja. Det var okej. Nej. Oj, kolla så till det. Oh my god, so excited. OMG. Nej, sånt kan jag inte säga. För jag Ja. Vad ska vi mer prata om? Alltså, lite om oss själva. Mm. Vad är för person? Alltså, ja. Du kan ju börja säga dina egna... Du kan börja säga dina egenskaper, för det är inga bra, kan jag säga. Jag... Okej, okay, om jag ska... Bitchy. Nej. Leker cool. Nej. jag är väldigt skrattig. Japp. Kan inte sitta still. Rätt. Jag... jag... Jag är glad. Jag är glad för det mesta. Utom när jag är ledsen, för då är jag ledsen. Ja, och sen kan det vara riktigt deppig om någon säger något dumt om Justin, som ni alla vet. Nej, då blir jag inte deppig, då blir jag jävligt stark. ja, det vet jag. Jag vill typ dampa sönder. Nej, men du blir så sur. Ja, men det är onödigt att säga något om han. Ja, skitsamma. Och sen så... ja, alltså jag vet inte, det är jättesvårt att förklara den själv. Man bara, så. Jag kan förklara lite. Mm, du får förklara mig. Du är en fjortis. Det är inte alls det. Nej, det är inte, jag skojar bara. Nej, men man blir glad när du skrattar. För du skrattar, ja. Du skrattar så roligt och man skrattar bara dubbel som är när du är med. Typ. Ja. Ja, du är bättre än mig i skolan. Jag är inte alls säker. Jo, nej. Nu ska vi inte ta upp några betyg här till det. Alltså, egenskaper. Alltså, jag vet inte, vad är jag för människa egentligen? Vad leker jag? Nej, jag leker. Du är snäll, glad, rolig. Åh, vad gulligt. Då kan jag inte säga dåliga saker för min mamma lyssnar och då kommer hon dö dig. Ja, nu ska jag bara komma och ta sig. Hon får inte lyssna på denna. Jo, får hon visst det. Puss, puss, mamma. Då kan du beskriva mig. Jag vill nog inte höra detta, men nej, ja, kör. Nej, det kan jag inte heller säga. Nej, skojar bara. Du är snäll. Du är rolig. Du är envis. Är jag? Ja. Oj. Är den bra eller dålig egenskap? Jag vet inte. Ja. Men du typ... Alltså vi sitter och kollar upp i taket. Ja, det var vi ska säga. Jag suger på volleyboll. Ja. Alltså. Gud. Alltså hon gör så här enhörning som hon önskar. Du är ännu värre än mig. Nej. Du skjuter ju alltid åt fel. Alltså antingen höger eller vänster. Det är aldrig rakt fram. Såg du mig idag? Jag var jätteduktig. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Nej, men okej. Okay. Båda suger på volleyboll. Ja. En gemensam sak i alla fall. Båda såg på alla bollsporter som finns. Ja. Jag är verkligen suger på allt inom idrott. Skridskor med. Om det gör. Det kan jag åka skridskor. Ja, bara för att din familj uppväxt i hockeyarenan. Typ. Ja, men det är inte mitt fel. Nej, men. Ja. Fotboll. Det suger du med på. Ja. Okej, det gör jag med. Men det är ändå fett kul. Nej. Jo, nej. Fotboll är jag. Jag hatar fotboll. Förutom att jag inte har några regler. Det ska bara vara vanlig fotboll. Det ska inte vara så här offside eller vad det heter. Vad fan är det för något? Jag vet inte, den bollen kommer utanför i alla fall. Jaha. Ja, då ska det inte vara någon som står där och ska kasta in. För det kan inte jag. Det ska inte vara någon mittback och back och forward. För det tycker inte jag. Du vet inte heller vad det. Jo, men... Okej. Okay, ja, det ska inte vara några regler i alla fall. Nej, inga regler. För då är det inget kul. Nej, det är inget kul. Bateregler. Ja. Regler är jobbiga. Kolla upp taket igen. Alltså, ja. Vi kan säga några saker som... nej, jag vet inte. Ja, kolla, jag har en sån här typ så här Gracie Moyes vi kan göra. Gracie Moyes? Mm. Ja, Alice säger också oftast inte klart meningarna. Nej. Du pratar till hälften och sen så kommer det inte mer. Så får man typ sitta, Alice, kom igen, fortsätt. Okej, okay, alltså, vem som typ, om man säger typ någon sak, typ vem gillar mattor mest? Mattor? Ja, alltså det var bara ett exempel. Alltså mattor det? Ja. Då kanske jag säger typ av till det, och du säger typ till det. Om okay. Det är typ, alltså ni fattar. Det är som en... Ja, tag. Nej, jag vet inte. Skitsa. Okej, vem segast på morgonen? Segast? Ja. Jag vet inte. Ibland kan jag jättesvårt fucka upp, men... Nej, jag flyger upp morgonen. Ja, men nej, det alltså, jag. Men alltså, jag är så himla morgonen. Ja, det är jag. Jag är segast. Ja, Alice är segast. Vem är mest godisbesatt? Du. Japp. Yep. Vem har fula strumpor? Ja, vi kan ju bara kolla på dess. Ja, det är nog jag. Hon har så höga ankelstrumpor med prickar och violetter. Lite vågor typ. Ja. Lite upp vid skaftet. Det är så här typ vågor eller något. Och sen är det prickar under. Ja, då var det fulaste. Ja, men det bjuder jag på. Vem är konstigast? Alice. Nej, du. Du är lite konstig, Olaj. Ja, men det är... Ja, båda. Vi är mest kända för våra... Konstiga... Ja, grejer. Vem har mest produkter? Vad fan är det för... Ja, du har väl typ 100 miljoner parfymer. Men det är nog sant. Men jag använder typ... Nej, men båda har rätt så många Victoria's Secrets. Ja. Alltså det är ju väl typ produkter. Nej, men... Ja, jag vet inte. Nej. Vem har sämst humor? Jag. Du. Utan tvekan. Ja, jag skrattar åt allt. Det är så himla roligt. Lite roligt. Vem är mest ljudmänniska? Jag. Du slår typ din hund. Det gör jag inte alls det. Jag älskar min lilla hund. Men jag är mycket snällare med min hund. Men du behandlar han som om han var en tvåårig liten bebis. Ja, men han är två år. Ja, men han är fan ingen bebis. Enligt mig är han det. Han är väl lilla tutten. Okej, så håller jag också på. Nej, men alltså, jag är mest djurvänlig. Du kan typ... Nej. ...bli asur. Ja, men jag tar inte, ute på honom. Nej. Nej, det gör du ju inte. Nej, det gör du inte. Okej, men det är jag som är mest djurmänniska i alla fall. Mm. Vem har mest kläder? Du. Nej. Jo. Du. Nej. Annars ska vi gå och stå här och räkna plaggen. Ja, jag bara. Nej, men båda har väl så här normalt många plagg. Ja. Typ. Vem går snabbast? Jag. Du. Du kan fan inte gå snabbt. Nej, men man får ta det i sin egna lilla takt. Nej. Jo, jag går rätt så snabbt, men jag kan inte poweråka. Nej. Förutom att vicka på rumpan. Men... Ja, ja. Du går så här ut och med armarna som en robot och vicka på rumpan. Ja, jag måste anstränga mig. Vem är mest musikalisk? Du. Vad är det? Musikalisk. Mm. Jag typ så här gillar musik typ. Nej, bäst på musik typ. Du kan ju sjunga i alla fall. Jo. Oj, vad är det där? Jo. Nej, men alltså, jag gillar musik, det är... Ja, men alltså, det gör jag. Men jag suger på så, instrument och sånt här, men ja. Trumma äger jag på, erkänn. Trumma. Jag är bäst på piano. Ja, trumma äger jag på och du är bäst på piano, okej? Okay? Ja. Mm, då har vi det. Mm, vi är jätteduktiga. Nej, men det är kul att sjunga. Men vi suger på att göra låtar på GarageBand. Ja, verkligen. Jag får inte till de här tonerna. Nej. Så, ett tips. Gå inte in på gruppen. Ni kommer aldrig förstå det. Jo. Nej, kolla. Det är svårt. Ja, om inte det hade varit... Det står frågetecken hela alltet. Okej, vem fotar mest? Du. Nej, men vi båda har ju så här... Vi loggar ju. Och då fotar man ju rätt så mycket. Mm. Så det är nog inte så här något speciellt som bara... Ja, till det spammar bilder. Helt. Nej. Utan det är båda som fotar rätt så mycket. Ja. Vem är mest sparsam? Sparsam? Mm. Jag. Ja. Du handlar hela tiden. Ja, men jag kan inte hålla i pengar. Men jag älskar pengar. Ja. Det gör jag med. Det gör ni allihopa. Ja. Jag vill vinna på lotto någon gång. Om lycka till. Ja, men alltså jag lovar att jag kommer göra det innan jag blir full i 100. Lol. En lilla... Ja, typ. Ja, du vinner en ny lott. Nej, men jag vinner typ så här, vara med i tv och skrapa. Ja, det är Tilde Rydberg från Sällsborg. Ska jag skrapa? Står du där med en liten stor bricka? Va? Ja, det går bra. Och så vinner jag så 10 000 i månaden. Ja. Eller 100, eller något. 10 000 i månaden, inte så mycket. Nej, men det är... Men jag vill vinna på lotto. Okej. Okay. Mm. Vem är sporta mest? Sportar. Du. Du gymmar rätt så mycket. Ja, ibland. Jag är, alltså, jo, det gör jag. Kolla, jag är ingen sportmänniska. Inte alls. Inte någon av oss. Men, alltså... Jo, ridning är jag. Ja, innan var jag ju dans med. Mm. Men min dansförening, ja. Nu ska jag inte säga något dåligt. Inte ja, pika ut någon. Nej, men... Ja, jag gillar inte det. Och sen så har jag väl typ... Nej, du är mest sportig. Jaha. Vem är snällast? Du. Ja, Jag gav Matilda sin dator idag till och med. Jag gav till och med en godis för det var den dagen idag som hon skulle äta sin första godisbit på ett år. Du snäll med Matilda. Mm. Jag snäll med dig med. Ibland. Jag snäll med alla. Jag är så, vad heter det? Godhjärtad. Nej, men det är jag faktiskt. Mm, det är jag. Nej. Jo. Nu får du mig låta som om jag är en elak person. Ja, du är elak. Nej, det är inte. Alltså jättesnäll. Båda är godhjärtade. Mm. Godhjärtade. Vem är mest killtjusare? Du. Nej, men du är typ... Har en verkligen himla stor crush på Justin. Ja. Och verkligen stöttkär i han. Ja, men han är en framtida man. Han ja, och sen typ när Zac Efron till exempel. Ja, men han är med jättesnygg. Mm, den ska vi med ta. Han är Edward i Twilight. Mm. Jacob. Men det är inte Jacob. Nej. Nej, men han är Vampire Diaries. Eller du har inte sett den serien, va? Jo. Ja. Han. Stefan. Ja. En Damon. Men nu pratar vi inte om så här kändiscrush till det. Jo, men du fastnar ju alltid för dem. Jag vet. Men fast nu är för med riktiga människor med. Det är också riktiga människor med, visst. Jo, nej, men Alice är en riktig killtjej, sa jag. Det är du. Jo. Men ingen player. Ja. Nej, det är jag inte alls det. Nej, det är klart inte. Nej. Det är jag inte. Nej. Ingen av oss, säger vi. Det ska jag bara. Och nu blir det tyst. Ja, nu har vi spelat in i 25 minuter. Alltså jag vet inte hur länge ska vi ha det så. Det kommer typ bli så här. Mm. Ja, denna ska vi börja avrunda härifrån. Avrunda? Mm. Ja, detta var väl denna podden. Mm. Alltså den var ju... Alltså vi är nybörjare. Ja, och detta det... hade vi inte planerat så där jättemycket. Nej, vi har ju suttit tysta typ hela tiden, men... Och... Vi får bearbeta oss framåt. Ja, och detta var bara så här lite premiär och så att vi får testa lite och där och så här. Men nästa vecka ska vi ha något riktigt tema att prata om, diskutera. Ja. Ja, och sen så en vecka kommer bli så kul när alla våra tjejkompisar ska vara med i podden. Ja, fast det kommer bli kaos, men det får vi göra. Ja, alla kommer babbla sönder i munnarna på varandra. Men, och då så får väl be er ställa lite frågor eller någonting. Se hur det blir med den saken. Men, ja, nu ska vi lyssna på denna. Typ flabba sönder för, ja. Ja, men det blev ändå inte så mycket skratt i den här. Nej. Eller jo. Jo. Halva typ. Ja. Men jag rör mig med hela. Ja. Men jag kommer störa sönder mig på min röst. Ja, jag med. Jag har säkert så... Jag vet inte ens vad jag har pratat om. Men du har ju normal röst. Min typ såhär... Jag har säkert låtit helt bitchy hela rundan. Ja, du får mig låta som om jag är elak. Men Alice är inte elak. Nej. Det är bara som... Jag är snällast här. Alltså, jag är snällast? Nej. Nej, men alltså... Jag vet inte. Vi är snälla. Vi är bitchy. Ja, nej. Det är bara ni. Nej. Ja, var ni. Ja, du innan, men... Ja, men inte nådde. Jag växte ifrån det. Mm-mm. Nej, men... Ja. Denna podden blev jätterörig och... Inget... ingen röd tråd. Nej, precis. Det jag skulle säga. Men ni får leva med det. Mm. Så får vi... Puss och kram! Puss och kram! Hej då! See you! Later, alligator. Later, gator, gator. Later, gator, gator. Hej då. Hej då.